بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. مخي الله پاک دے اخفل وحدانیت او یہ توحید مسئلہ بیان کر کہ اے خلقو تاسو دے اغیو ذات عبادت کوئی کم ذات اغیدا صفات کی اتاسو مربی دے او تاسو پلرانو نیکونو خالق تا او تاسو دی معاش نظام چور اللہ مقرر کرے در بچکلہ توحید بیان شو اوے توحید قیفیت جو کما طریقہ دی معرفت تا چگا دلائل انفسیان او دلائل افاقیہ دی افاقی اللہ بیان کو او تاسو خیال کوئی آغازات کہ تاسو خالق تا و تاسو آباؤ خالق تا تاسو نکنو خالق تا دا خلق اللہ پاک کرے دا دا دی نطفین رغلے دا اور نطفہ دی انسان ذات نا پیدا کی گی اول تلویش دی نطفائی بیا تلویش دی دی بعد وینه تکره جوشی بیا تلویشت زباز وقت تکره جوشی دا دلائل انفسی هست آیا دی قدرت چک در سه یو ذات تا چه آقا ذات پا دی قدر در چه آقا دا حلال بدلی رو بدلی او اللہ پاک دی هر نطف را صورت چون پری که کر دست بر آب صورت گری خدای قدرت دے نہ معلوم گی کہ پہ اوبو کے نقش تو نطفات دا اوبا دی جہاں نطفرا سورا تیچوں پر دا کار قدمی دا کہ کر دست بر آب سورت گئی چاپ اوبو نقش تر لے دا گو اللہ ذات تا چھ اوبو کے دا انسان خیصہ شکن لے دا نطفے کے کم جراسیم نہیں اگر جرسیم که چول درک شاید اگر جرسیم اصلی دقا چینجی نجرسیم این دست مثال در تاسو در عربون کبری رسیم اصول نری ری خب اگر که اکم شاید اگر دو بر غب کرد تو دکران مرتا اششه لگوی دست اششه سرگوی اصل لگوی اگر جرسیم لعل فیروز در صلب سم گلے سرخ از شاخ فیروز رم اللہ کان کے لرمہ پیدا کی اولوں کے سرخ گلان پر پیدا کی دا آفاقی دلائل دی اول دلائل انفسیہ دیمنا بلکہ دلائل آفاقیہ سنریہم آیاتنا فی الآفاقی وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق لذا ملا آيات خيو دلائل وتخيو فأنفسك هم وفأطراف علمك هم تدريد قطو لك معلوم أنه الحق جل ذات حق نقول تاسو براني كنا دعطو دلائل أنفسية بيان آدين ورستو الله پاک يأي وأنزل من السماء ماء بل دانك غير فجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ من الثمرات رزقا لكم دا دلائل أفقية دلائل أفقية دمنا في أطراف عالمك فكرك دا أسوان تقورا زمك تقورا أحجار وأحجار تقورا دا عجائب عجبا نظراء الله في ذكره دا إذا تاس فكرك نخذيب قل وحجانية بيانكم وسرد دلائله تتاستا دي الله في قدر قراء قراء علم نفسي دي وجنا الله فاق دي توحيد براء دليل وبيان لبعض داري سلط دي غيهم دليل بيني لك تنجي توحيد وحدانيت الله وحده لا شريك قنال دا عقيد جي بريدي اولا عقيدة دا سي عقيدة رسالت دا هاو لا إله إلا الله محمد رسول رضا جديد ترهيد أولا رسالت دا هاو زمين محمد رسول الله دا دي الله رسول قوستاستا دي أغي وعدنات دي بعد دي رسالت وسلام دا بيرين دي رسالت بيان تظرط دعوين راولو وجد آوان في نبي كريم صلى الله عليه وسلم قرآن پاك آل لغ لغ وپشکولو نجمن نجمن لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة سايدي قد من شادي اغي سواهوم اغا شكوك اغا خيالات دي تهتو دین اور تو چدا الگ الگ تاکو یہ شعرہ و طریقی الگ الگ وجود کی لے مساسل دا قرآن تورات اللہ دا چتا تا خوئی کتاب دی گئی خوئی ایک دن دیر کی تول مجموع دفاتر دا الگ الگ سے جو ہے دا دان سر اشتے جوڑ گئی اور سار گئی ہے کما تا خوئی تر نظر اگل دا چونکہ ایدوی دا منسا کماری اعتراض وان اگر من شرح پر وجہ ہم تا سمعلوم ہے جب کہ نبی اسم تا اللہ پاک کہ لگ لگ ویر کولو تول پدائل نو ویر کرے اگر وجہ سوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیو تا تو دروچ کی دیکھنا النبی الامیو النبی الامیو اگر نبی چاگا امیو اس امیتا کتاب پڑھائے کب نا پہ کتاب سپی سب دا معلوم ہوئی کہ صلح حدیبی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقبلت نام سر رسول اللہ علیہ وسلم پتہ نہ پہلو کہ رسول اللہ کم یہ کفار ہوتا ہے کہ منا خطا سرہ مقابلہ پتہ جب کہ تاری سرط منا نمانو دعویٰ ہے من محمد ابن محمد ابن عبد اللہ اور من محمد رسول اللہ کا غص کی رسول رنک نبی احسان خفلا پیغن کوئی دونم علی شاید یایت رسول رنکا ولیکا من محمد ابن عبداللہ من محمد ابن عبداللہ سے ولیکا خدا علی رضی اللہ تعالیٰ ہوں آوات یایت سجا علی پو گتا کہ خدا تکت نستا ستا نام رسول رنک ما پو گتا کہ سوک امتی لیکن غبرنا من رسول رنک ویش یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نبی لنو سلطہ کل کم یا حضر علی تیرائی تاہر سلطہ کل کم دا او یہ دا رسول اللہ دا نبی حق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر بات حضر علیہ وسلم من محمد ابن عبداللہ اوجہ دا کنا چاہر روحا کنا سا نبی سوی چاہر دا مرضی دا جنگ ویش خودی دی ونشی حرم بیزتی ونشی ہر کس رسی ازب و دیسا صرح قوم نزکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالی پاک قرا کتاب لکوئے چاپوئے دونہ بنے لگ لگ څه کتاب څه کوي لکه مشرق استاد وي آسا کہتے ہیں کہ کمی ذاتی وہ سو موبائل دا فرما کہ اطلاع کرو جب جا گئے موافق پتا سر دس وقت مطبق جواب در کون جب یمین برالو تولا خبر بیتا حلق بیان کا اگا قرآن و کتاب و نجوش نزکا اللہ پاک اگر چی دی جایا خوضاوز سلولا نزل هذا القرآن لیکن اللہ پاک قبلدان دا چگورا پیغمبر چه علا امی جون کو دا امی کدل دے دے اعتراض اصال دے پر بلکل بیخکری کئی خدا کما کر پوئی دے آتا جاو لے عارفان ہوتا ہے کہ خزور دان جہل کا کم بغدا ہو پوئی گینا سر امی دا دا سرنگی نکر کئی اچھا کم دے حدادو اغیمت ایسا لسانو آجمیل آجمی و عربی یو سا آجمی دا اب تا تعریبی سنگ بولی ناغا ہن جا قرآن لیکن ایک قبل نو لیکن چا با عربی دا پر دو آگا بارا علم اصل خبر اتا دا دلائل فقیہ دلائل فسیح بیان دے بعد او حضرت بندے دیرے سرط مسئلہ اللہ پاک دا بینی او یای وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ کچرے وہی تاسا پشکی مما نزلنا على عبدنا دے آغشنا کہ مولانا ذکر دب کو باندھا اقبل بنے محمد دا دے عبد بیان دب چا عبد سوتا چاگا محمد دب آدا کم تاسا شکتا ما نزلنا ما مبهم دب دے غیب بیان کئی من القرآن دے قرآننا اگر شاید کہ مجھے نہ دکھئے دا من القرآن دے قرآننا اس ما نزلنا کہ کم شاید مجھے نازل کرے اخو یو کتاب شکل کی کوا اخلی او یا الفاظ معنی اخلی اخو موجود دی او دی آوری دا غیر کے تشک تر تشک امثال پر او صاف درجی کیلی دا نزلنا نتاسو او شک کیوئی یعنی فی انه من عند اللہ و شک کی وئی خوب دے خبر ہے کہ انه من عند اللہ سدالی جانب دے اللہ نا نتا سا اولا بیان سر خطا سیادی دل تکم لا رائب فی انه من عند اللہ و رائلتا من انه من عند اللہ السلام لا رائب فی انه من عند اللہ سدالی جانب دے اللہ نا نفس ذات میں ہوتا کہ اسے شک نہیں شک پا اوصاف اس میں اللہ پا دلتا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ اِن مستمل کو باوجود اس تو قولهم مرتبین دا اللہ پا کو علم کے قطعاً ثبت ہو تدری پا کہ شک کئی نمقام مقام لحظاو ملے خدا تا خدا شاہ معلوم دا چنے کا کہ سکتا اور دے شک کون کی دے شک کون کی انہو من عند اللہ لیکن تا سمکن دا معلوم دا تا اصل کے اللہ پاک قرآن پاک دے عرب و محاورات و مطبق نہ نکے اور اس کلام چاہ سرائے و خبرہ کرے و آگے کے بطور مناظرے ارخائے عنانی واگے ورتا دیلا کی کرے جیسا چخادا سانا خبر ادا تاسا قدیم سلے کی شک تا چدا دقنا جو قید قدرا تاسا دے کی شک نی چدا علا نظر سور فاعتو بی سورت نیسی فاعتو بی سورت نیسی محاورات عرب دس مقام کی ارخاء العنان واگے ورتا فراہ کی موقع ورتا دیل کا نیاس نا کال نا دعا نا بلکہ سم رائے تازہ شہدہ دی ولا ایدو انس والجن کچھے اگر ہنی آتی بھی سے لنی آتی بھی سے ولو کانا بعض میں بعض میں صحیبہ تمام جنات تمام بنی ادم دارا جمع کب اب القرآن مصر کیش نہیں لیکن دی اللہ کلام نکل اصل مختصر خبرتا دا بولا تو ډېر کمه کوي کنه هغه په دې نه پوهېږي هغه چې د خوراکي ده موږ جوړ شو ته په عربي پوهېږې نه کوم چې عربیدان دي که نه او قرآن لیستل شي لږ پوهېږي تاسو به متثر وي دا كتب عليكم القصاص يا في القصاص حياة قوس قصاص وجب دا عربا محايا القتل ألف للقتل القتل ألف للقتل إذي جملة قرآن سورة مقابلة لست وجوهات فضيلة دا علماء بينكم دا بلغت كتاب فوقر لست وجوهات اور آج ہم مختصر جانو دے بیٹھے وہی یہ وہ خبر ہے کہ اگر کی مرہ فتحت بلغت دو بلغت منا سر مقتضی حال لحاظ مقتضی حال لحاظ پورا پورا دا آل کی گی کہ مقتضیات بلی پورا ہے لگی مقتضی حال پورا لحاظ کلے گی چه مقتضیات بنی پورا لحاظ علمی تا تا دی وقت که لس مقتضیاتی یه خبر با لحاظ که دی با که دی با که دی با که دی با که تا سر در دو مطالق علمو دو نصر خبر نه اغیر مطبق تا کار رو لکه بعد علماء علم پا لحاظ ادران جمعی اغیر تیر جمعی کلامی کن هر طرف بنی وقت دیده بنی آدم په لحاظ سره که نه بنی آدم په لحاظ سره چې کوم لوی عالم وي هر طرف باندې هغه فکر وي غږېږي دته چېر ډېر جامع کلام بیان یې وکړو هر طرف هر حصه هغه حل کړه تر شک پاتې نه شو لیکن خو بنی آدمو کې جامع کلام دی که یې دغه علم الله ته بیا نسبت واري بیا لسمه زرمه احسان دی خدا علم پلی حاصله داری خبری و پاسی مقصود داده که طول مقتضیات بنی علم دی انسان رسی حالا علم پا طول مقتضیاتی نزکا دی کلام دی اللہ پا علا مرتبه دی بلغه کلام معجز داد آغاز کلام بنی دم نشد رای نکا ایسر علم نیو که تو دیگونی کتبی تو که کنم اگر ایچه عالم تو دخو عالم نیو که کلام زکوش مقصود هذا في علم دا مقام شك نتي إذا أغي مقام كنتي في يقين الله فاق طول علوم قطعي لإني ولي لارو ولي متبك محضري دي عربو عرب دا مخفر يقول شخصة تيهي شدد كور فدا ميدان دا وصلو أبا سنة يقرر كما الله تقول دا شوف كرر هندستان كي ويدا كرر دا ميدان خوص لكر وسط الله فاك دا كلام فدي تلك سر مقارن كو تدي تدا فتا ولا جي تمرا دي اجيس كي يعلم اغوي ذا قران غاديون مثل دراون غوري تاس بو داوري دلي دار مدار دي كتاب ومعاني تمرا معنا بلندي كلام بلندي او چه معنی اتنا بھی کن اگه کلام تا سب توجه نید او جو جاہل دا اگه آئی و سماع ذات البروج بیبلا و آئی و النساء ذات الفروج خندا سیدر کم بختا دا خبر ای کونی لگ دا قرآن سره ورولو بس یې جلم نو ونې سای ذات دې خلک ور پر وخلې دي بهرحال دې ته مقابله نشي کوم خلک پوه یانه تقریبا کې زمې اسه یا لس مې اسه داسې زمانه تېره شه یو کس چې تېره ده کو جوړ چې ورنه وتو میاشت تېره شه تېره دې دي څه یې جوړ کړی دي کله مې دا څه نه نه نه کوڅه ټوله کاغذونه دا کول خو اته یې پوه یو که نه اچه یې کوي سپین کاغذ پروت دی ویلی ویلی کوری دا دیوا فکر ولی گا د قران ته وګورم د ځان ته شرم لري یې دا خو دې فرق دا هغه دا فکر جوړه کا د قران ته وګور خپل دې دا د شرم دا شي راش نو قران مثال دا څه شي دی دا مو سنبي څه دی ای کنه په نه پوهه دا وکی ځان کتاب جوړم الیاذ بالله دا قران مثال څه کوي چې سره تا جو ای پر شک کې دا سی دا راو ا دې مراد ده چې هغه شک دې مضبوط ده لکه زر په مزرو محیط زر په مزرو محیط حسن خدا ده ان کان ریبو سی کوم سی قلوب کوم کته ری ریب ا تا جو پزلو کې وو تا جو کې ته شک کې فاتې دې سره کې اصل کلام خدا کا لکھا مجھے ایسا پیدا کی تو شخص تھا دیا خبر کتا پیدا کی شخص نہیں تو میں جیسے کاروں کا نہ گئی نہ کتا تو کو شک کی ہوئی رہ بھی ہوتا سر شروع کو ایسا تھا کمال رہ تھا قوت رہ تھا جیسا تمہارا کبھی رہ تھا جب دئی محیط تھا منعکسوں کے ساتھ کم رہ حال ہو ایدی وصف ہو دئی کے قیر ہو دئی پسند کے اگر ہوتا زر جو کو دئی پہ کے مضروف فتا تو سب آپ قویہ او مانے دا دی ایمان پر سرط بنے اگر طریقہ دے ازالہ دا دا تفاہ تو دی صورت دی لیکن آلتا دے وانا طریقہ ازالہ سوا ایتا سو خلق تا سو تا اسمانا بارا ورم خطا سو کے سوک بل خدای دی برا دی نظر کی تا اسمان دی پیدا کی زمکہ دی پیدا کی تولو کرنا عجل ذات دی خدای کرنا عجل ذات دا ارسال پیغمبر اللہ کرے دا کتابان دی اللہ کتاب دا دین ہم تا ساجد دی لگا امک کنا دین آج دلیل ایمان رہی مما نزلنا بولا دلتا تنزیل دارو دینو مما انزلنا مما انزلنا لا مما نزلنا جملا تدریجن تدریجن رو رکم نجو کہی رات دفعتن لیا دینا تاسو شکوی من شاید آدم لتاسو لی غوض بباندان تا عبر ای دفعت چاہتا نازلی تا دا دفع دی شرفت تا ای دفعت کی کرا کرا دی مضاف تازیمی کرا دی مضافرین تازیمی کرا دا بیت دی دور شوی تازیم تانتا دی عبر دا عبد السلطان بادشاہ غلام سلطان تا تبسن اتائی کہ ہاگا عبدی کہ ما غلام کہ مزفنے اعوالے اکرام لیم جزاد غلامان و مالکی ہاگا عبدی جزاد غلامان اذا فتا کرا خو مزفنے اعزاد لگم فاعتو بی سورت مکی تاستان انہو من انجل اللہ بیان شو جا تاستر تلو کئی ویا سرت سرت تغا سر کئیمی دے مثل دے ما نزلنا عیل منزلی دا ما نزلنا اغا بیان چا ما نزلنا لن دے غینا حاصل منزل رو دی لدکا یای دے مثل دے ما نزلنا اس خیال کوئی ومن دل بیان ومن دے پر دے بیان در اے حیاء مثلہو فی البلاغتی دا صورت مثل دی ما نزلنا لی و بلغت کی و حسن نظم و پا خیصر دی نظم کی و الاخبار عن الغیب و پا خبر القلو کی دی غیب لام دا صفات کی موجود عبرت اخیال کوئی دا ذکر شو دی من لیل بیان من دی پردین بیان دن او زلد کی تمن دے پر دے بیان کو فصل ذکر کو باوج دے تنور احتمالات پکشتا لیکن بیان دے پر ذکر کو آدھے لولو چمیل دے پر دے اغار تبعیز دا یا زائد دا لکہ دا معاکیتا سبین کری دی ایدی ترجیح ودہ صدا چمیل لیل بیان خیال کوئی بے صورت وسرسرا هيا مثله ديكي مماثلت بسرسنا بالذات دفرشو مماثلت بسرسنا بالذات دفرشو لذات سرس تغاد القرآن مثلي قبلت خيال قوي مثلي نشت لسرس القرآن مثل نهي جويده أي دواي تمين تبعيد تركي هذا كتا نقصان ديرت هذا مطلب دادا تتاثر كرتي تستر تغا بازي لمثل ما نزلنا اجي تبجيد دارا ودي كمثل خوشتا خوطا اغينا تشكوائي لفتي لك جاتا اتخالا تبع قول دعواني قرآن ايو آيات تشككنا اغا قرآن ايو آيات ابادا كتا ايه تابعي اثبات اتروش قرآن ايو آيات تشكر بعض كتا ايه تابعي اغا دليل او برهان جش نشتو ايه كتا ايه في سرسرة تغطيت بعضي كالكوي دي مثلنا لمثل غيوبنا لغا صدا يو سرطة كبازي دي مثل دي ما نزلنا مثل دي ما نزلنا أغينا دا سرط بازي إدينا دا توهم بيكيري كقرآن مثل فتا خطيب بيكيال نهي كدير لكدير داوي تاتا قرآن ياد ندر معلومات بدي بي وموقبا تاتا ايتنا ناجية خبه تمام ذو حق تا خو پیش کوای نش یو اتیان دار او یو معاتیون بیه دار اتیان دا جدا عجز دار او معاتیون بیه جکم دار اگا آدمی اصل لسر دینا دا بل عجز چمیسل نفسات بایدنا چمیسل نفسات لو بایدو نمیسل نسر دیش لیکن عبارت کی دعوی ہم رسی کہ آباد ہے مثل یعنی مثل خفتا خفتا باز تشکوئے دی یو ایتیان ایتا عمل دا گورا سنو سے کوئے قرآن موجود دا بخاری موجود دا لیکن تا سا پموقع بنے نا قرآن آیات یا دا نا تا سا احادیث یا دی نا آجا ایتیان تا ایتا فیل تا نجیش آتو ایت تا سا پسرات سر دا سا زرات مثل دي قرآني تمنى يعني قرآن سرى مثل شتانه ده قرآن سرى مثل شتانه غرض ده ده ده قرآن مثل ده تاثر قلو كي باثر ده مثل قصو كي مقصود هذا محلوالا ده لغا ديكن ده تترى قلو كي ده مثل لك تاثر ايكنا ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء نسا پسان جو نسل دی اللہ طرح پسائے تل دے کہ دا کاز زائد دا خطا صدا زائد دی کاز زائد دا ویلے آلتا ہم دائے گونا سدا خدا منا کہ نسل نسل دی نسل دی اللہ طرح کاف و نسل دا کل لگنا پسان جو نسل دی اللہ طرح پسان جو نسل دی اللہ طرح اس کاز زائد کا لیسا مستو شد لیکن که کام نکده بیان خبر جوی سنگی سی لیسا کرمیدی مولیوی تی اللہ مثل آغا نفس دیر دا خلا سبیدی ویلی که اللہ دی پر مثل سبید شی اللہ دی پر نمولا با دی اللہ مثل دی پر مثل پیر کو چی خود اللہ دا بوری لا علیاذ باللہ کوئی نہیں پڑھا سے نہ اللہ پاک مثلا اللہ مجھے ماخوذ نہیں کی کوئی نہیں پڑھا دائے مثل دا چاہے کہ اللہ مثل نفس کنا اللہ مثل نہ اللہ مثل مثل اللہ مثل کہو سے جو نا مثل دا اللہ مثل نفس اور دا مثل دا دا مثل دے مثل مثل نفس دا مجھے کہ جنہ مرس کہ اللہ مثل سرستا میں میرے کالا دی پرہ مثل وائے نو دې مثال دې پران مثال وګڼه په خو دې الله دې دا مثال دارا ده خو الله دې مثال شو کنه خو مثال هغه دې فرار وکنه مثال دې مثال دارو الله دې خو دې مثال دې مثال نفسه دې الله مثال مثال نفسه دې دا معنا ده تعالى لبرا مثال كناية وكناية أبلغ ذلك الكريم غرض على تتاسف ديتان فيكي مفسر رحمة الله عليه دامني بيانية دلتا ذكركو ولي لقاتي دا سليم تبليكي كمثل نفس دا أو كذا ويكي بعض مثل جالانا بعض مثل ما نزلنا نبعض مثل ما نزلنا تداوالي ادي دمنا كميسا خوستا خطة اتيانة شكوية اغل كارجا بلتن كويش كميسا جمعنا خوية اغل او قراري مغي مثل لكن لك على دي مثل مثل خبر الله انتا كي كسا او خيال انتا كوي فبلغت كين او خوندن كين او يفاق دي غيرن والسورة قدرة لها اول واخر واقلها ثلاث آيات تتاسا والسر کے ملازل قلی حمو سورة بقرا کے سورة بقرا کے سورة رویدن اغای واقعتارا اوائی صدر دلتان تاسا پاسل دین تغا معلوم الاول والآخرین اور سورة اگر کما علتا احتمال طولتا سبر قیون قدلتا من صور الاسد خسدن اے قوتیهم دی قوت اسد یعنی دا سورة کے بیر مکمل احکامی لكن قوتي يا سؤر البلد نعم يا تكون ذا سؤرنا تغابك يا فوزا بس خردا لدانا في القرآن يبقى يا سؤر البلد نعم سؤر البلد أغطول محيطي بشعر بني لدانا في خاص مزمين بني محيطي ذكا قطع سن الله فاق وفي نفعت بسورة فوضعوا شهداءكم دلنا لنا بلتنا مدد ما غري تول خدايان آلهتكم اتاسو معبودين الذي تعبدون اغا آلهات اتاسو دي اغو عبادل كوي من دون الله غير دي اللانا دار اغولي صدق برا لتعينكم اتاسو امدادكي اعانا يعينو اعانة بعد افعالنا داد مؤنس سغادا مخاطب سغادا لتعينكم لكي هي زمير مستطر دا اغا الفهداء تراجيدا لتعين الفهداء دا قواهان فهداء دا اتاس امداد كي آره وغلي او دو خدرنا التعديل وفهداء تركي ويلي وجد أن تبي زاني فتدعو غلط أكيداي وس كمات كيو لا بولا تاعك وجهي كي تاعك بولا يبرد تلاقي بولا نجات تلاقي بوي بس مول ده برا كوا هاي لكي لا بولا فاقترا جنة تلاشو فتدع أوي متابع الله فاق تعبير كيدام تقول أيها أخوان أمر غريب إن كنتم صادقين خطا سوري اشتني وين نتاسب ادا سكار اقريم وكم يخبرك في ان محمدا قاله وهي خبرك محمد صلى الله عليه وسلم قاله من عند نفسي اقول قال اذا قال بزانا قلنا لصفا لي اسوك فانكم عربيون مثلو تاسون عربي اربعي عربياني تبين انهم بل كتاسو غير معرضي قوي لگی آئی مقابلے کوئی قصدی ہوئی اثار بھی ہوئی لبے سے خومی جا آو کسی دا او بک سیدی رضی اللہ تعالیٰ ہو اغمق کی نبی اسم تشیر یلو دا او بک سیدی کو جو جیر سے شیر خودے ہن لکا رکھتے آئی لیتا خودے پر تکو مجھے کہیں تیرا شایر نہیں بلکل ٹھیک تا تا شایر نہیں اسے یلو آنے بھی سنگا بلکی سنتے یلو غلط یلو نہ یہ صحیح تھے کہیں تصدیق باران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننا میں فینکم عربیونا تاسا عربی کسحا انستو حسیحانی کسحانی دین ایدی پسانی دا تاسنی پکار چستا سنگی دا کاروکی بس کل ما سینا پورا تک جنا پس کلو سریعیو خون